نامه سیوم یوحنا از رهبر جماعت ایمانداران بغیوس عزیز که در راستی او را دوست می دارم. دوست عزیزم، من دعا می کنم که از هر جهت رواج و رونق یابی و صحت و سلامت باشی، چنانه که دل و جانت رونق می یابد. وقتی که چند برادران آمده به من شهادت دادند که تو براستی با وفا هستی و در راه راستی می روی، من به نهایت خرسند شدم. از شنیدن آن که فرزندان من در راه راستی می روند، برایم خرسندی بزرگتر نیست. دوستی عزیز، تو در آن رفتاری که نسبت به برادران می کنی، اساساً با برادرانی برایت ناشناس با وفا هستی. این برادران درباره محبت تو در پیش جماعت ایمانداران شهادت دادند. کاری خوب میکنی اگر آنها را طوری به سفرشان گسل نمایی که عزت خدا را به جا می آورد، چون که آنها از برای نام او به سفر برآمدند و از بی ایمانداران چیزی قبول نکردند. بنابراین ما باید چنین آدمان را تأمین نماییم تا که در راه راستی همکار شویم. من درباره این به جماعت ایمانداران نویسته بودم، اما همان دیاتریفس که راهبری کردن را دوست می دارد، گپی ما را در زمین ماند. پس در صورت آمدنم، من کارهای او را و سخنان زشتش را که بر ضد ما می گوید، بروی آب می برارم. با او این کارهایش هم کم است که باز از قبول کردن برادران روی می گرداند. او به دیگران نیز که قبول کردن می خواهند، راه نمی دهد. حتی آنها را از جماعت ایمانداران بیرون می کند. دوستی عزیزم، رفتاری خوب را تقلید کن و نه رفتاری بد را. زیرا هر کی خوبی می کند از جانب خدا است، اما کسی که بدی می کند خدا را ندیده است. انا دیمیتروس را همه تعریف می کنند، حتی خودی راستی این را تصدیق می کند. ما هم درباره او شهادت می دهیم و تو می دانی که شهادت ما راست است. باز زیاد چیز به تو گفتنی هستم، لیکن نمی خواهم که آن را با رنگ در روی کاغذ نویسم. من امیدوارم که به زودی تو را می بینم و چشم به چشم گپ می زنیم. سلامت باش. دوستان اینجا بودند به تو سلام می گویند. تو نیز دوستان آنجا را یک به یک سلام گوی. آمین.